گریان شدن امیر از نصیحت شیخ. این بگفت و گریه در شد های های، اشک غلطان بر رخ او جای جای. صدق او هم بر ضمیر میر زد، عشق هر دم طرف دیگی می پزد. صدق عاشق بر جمادی می تند، چه عجب گر بر دل دانا زند. صدق موسا بر عصا و کوه زد، بلکه بر دنیای پر اشکوه زد. صدق احمد بر جمال ماه زد، بلکه بر خورشید رخشان راه زد. رو به رو آورده هر دو در نفیر، گشت گریان هم امیر و هم فقیر. ساعتی بسیار چون بگریستند، گفت میرو را که خیزه ارجمند. هرچه خواهی از خزانه برگزین، گرچه استحقاق داری صد چنین. خانه آن توست، هرچت میل هست، برگزین، خود هر دو عالم اندک است. گفت دستوری ندادندم چنین، که به دست خیش چیزی برگزین. من ز خود نتوانم این کردن فضول، که کنم من این دخیلانه دخول. این بهانه کرد و مهره در رو بود، مانع آن بود کان عطا صادق نبود. نه که صادق بود و پاک از دل و خشم، شیخ را هر صدق می نامد به چشم. گفت فرمانم چنین دادست لا، که گدایانه برو نانی بخواه.